Jó estét! Hát téma adva van, de mielőtt rátérnénk itt a társadalmi állattanra és egyéb ezoterikus témákra, akkor bőjte csabázunk egy kicsit. Én nem akartam már, de hát én ilyen commerce csávó vagyok, úgyhogy nagyon hamar meggyőz a közeg arról, hogy amiről mindenki beszél, valami véleményt nekem is kell róla nyilvánítani, ha van véleményem, ha nincs. De itt azért a barátomnak karakteresebb véleménye van, úgyhogy a mai aput ő fogja kezdeni. Hát én nagyon, nagyon keserűen látom azt, ahogyan a hajtóvadászat zajlik töretlenül a Böjte Csabára. És elsősorban azért, mert én úgy gondolom, hogy kell, hogy legyen valami a politikán kívül, vagy akkor mondhatom úgy is, hogy kell, hogy legyen valami a politika fölött. És hogyha nincsen semmi a politika fölött, akkor a politikának már nincs tárgya. Akkor már nincs tárgya, és akkor már nem is identitások állnak egymással szemben, vagy kulturális erők, vagy kultúrák, vagy kulturális erőterek állnak egymással szemben, hanem már csak két rablóbanda, két törzsnek az elitje, amelyek mind a zsákmányra tartanak igényt. És ami többé teszi az egyik kurzust vagy a másik kurzust, annak közös értéknek kéne lenni. Hát az Iványi Gáboroknak, meg a Böjte Csabáknak, és most mondtam két, a két kurzus számára két szent személyt, az egyik az nyilván a Böjte Csaba, nyilván a fideszes kurzus számára egy ilyen szentséges személy, az Iványi Gábor meg hát ennek a ellenzéki, balliberális, de mondhatom úgy is, hogy a DK-s. Nem, az Iványi hamis pap, a Böjte az igazi. Nem, a Böjte egy képmutató rohadt fasiszta szerzetes, az Iványi az egyetlen igazi keresztény. Egyébként ugye vágott, hogy ez izé, tehát egymás ellen is így ki vannak ezek játszva. De nem játszhatunk esetleg olyat, hogy a Böjte is, meg az Iványi is, az két fontos, tiszteletreméltó, most nem azt mondom, hogy szent, mert az egyik kurzus szentje, másik kurzus szentje, de hogy legalább hajlandóak vagyunk tisztelni a másik kurzusnak a szentjét. Nem imádni, mint a sajátunkat, de tisztelni. Tisztelni annyira, hogy nem számolunk le vele, vagy nem rajta akarjuk megtorolni a Gyurcsánynak, meg az Orbán Viktornak a bűneit. Hogy azt látom, hogy a Böjte Csaba az az Orbán Viktor bűneiért felel. És természetesen a magyarázat az az, hogy úgy kell neki. Miért kellett fölvállalnia ezt a kurzust? Miért kellett felvállalnia, hogy ő fideszes? Hogy ő támogatja az Orbánt? Hogy ő egyáltalán ennek a fideszes kurzusnak, ennek a keresztény kurzusnak úgymond a védelmét élvezi? Vagy úgymond a tagja, vagy az egyik alakja? De azért szeretném jelezni, hogy nagyon mást jelent Magyarországon fideszesnek lenni a fideszes teljhatalom 13. évében, és nagyon mást jelent Romániában fideszesnek lenni. Hát Romániában magyarnak lenni, vagy fideszesnek lenni, ez ott jóformán ugyanazt jelenti. Jó, mondom jóformán. A nagy többség. Ja, és mi hiszünk a kollektív bűnösség fasiszta elvében. Igen. Úgyhogy te is, aki kiabáltál. Itt vannak olyan kisebbségiek, akik a kisebbségen belül kisebbségiek. De mi ezt a magyarságon belül nem fideszesek, tehát románok. Logikus, nem? Jó, egyébként... Hogy arról van szó, hogy Erdélyben fideszesnek lenni, az egy kisebbségi, nem egy teljhatalmú kétharmados királyság, pöffeszkedés, mint ami Magyarországon, az anyaországban fideszesnek lenni. Ezt csak úgy jelezném. Meg én az az igazság, hogy az Iványi Gáborra, meg a Böjte Csabára sem elsősorban intellektuálisan néz fel a maga kurzusa, hanem elsősorban erkölcsileg, tehát nem morálisan nem Tamás Gáspár Miklós vagy igen, nem ilyesmi. Igen, nem Tamás Gáspár Miklósról van szó, hogy ha mondjuk a Iványi Gáborról beszélünk, hogy nem Csurka Istvánról van szó, mondjuk, aki meg tudja védeni magát, aki a szavak, aki birtokolja azokat a szavakat, amikkel megvédje magát, aki gyorsan ír mindjárt 25 ezer leütést, és abban kioszt mindenkit a picsába. Ez nem a Böjte Csaba. A Böjte Csaba egy jóra való, szeretetre méltó, kicsit együgyű, de hatalmas, szívű, szerzetes. És eként kell hozzá viszonyulni. Egyébként és eként lehet tisztelni, meg eként kell elismerni, hogy ő a maga helyén áll a teremtésben. És azt a helyi értéket, azt szabadjon tisztelni, és szabadjon nem mindent a politikai harc tárgyává zülleszteni. Na most több megjegyzésem. Kapásból kettőt elfelejtettem, azért is akartam közbeszólni, és én nem tudok így jegyzetelni, mint te. Miért? Nem áll rá a kezem. Ne, arról van szó, hogy nem vagyok hajlandó jegyzetelni. Nem hajolok nem le odáig. Technikai probléma. Föl kell venni a olvasó szemüvegem, meg ilyen, ki kell nyitni a, igen, a, neked is, és ugyanolyanja van, tök véletlenül. Gondoltam, ilyen gazdag gyereké, meg ilyen csóró, és akkor hát hasonlóak, de hát ilyet biztos 60 ezer. Én az enyémet 2500-ért vettem a DM-be. Erre mondja, én is a DM-be vettem 2500-ért. És tök ugyanolyat, mint az enyém ráadás, és még a dioptria is ugyanaz. Na ennyit a izéről, érted? Egymás lelki szemével látjuk a világot. Igen, igen, igen, csak semmi búzulás. Na, visszatérve, a Robi okfejtése azért zavarbejtő, kicsit már a regény végén kezdi. Egyébként ez egy mondás volt régen, hogy a regény végén kezdeni, az azt jelenti, hogy udvarlás nélkül akarom rögtön megbaszni a csajt. Ezt nevezték régen eufémisztikusan, hát a regény végén akarta kezdeni a dolgot. Itt gyakorlatilag a konklúzióval kezdted, a konklúzióval. De nem ártana azért fölvázolni, hogy itt mi is történt valójában, mert nagyon sok cikk jelent meg, és erdélyek részéről is, amelyek kvázi vádirat a Böjte-féle hálózattal szemben. Szerintem egy picit beszéljünk arról, hogy mi történt, és hogy Böjte Csaba meg amúgy mit csinált Romániában, Erdélyben. És még valamit akartam mondani, tutira elfelejtettem azt is. Ja, megvan! Ez fontos. Azt mondtad rá, hogy együgyű. Ez egyébként egy ferences szerzetesre, ez kifejezetten dicséret, ugye azt tudod. Tehát ez a Szent Ferenci, az egyik Szent Ferenci tulajdonság, hogy együgyű. Ez nem azt jelenti, hogy idióta, bár állítólag az idióta eredeti görög értelme sem az, ahogy ma használjuk, csak nem a köznapi értelembe vett idióta vagy hülye az együgyű. Te se így értetted, igen, gondolom. Csak manapság ennek, hogyha valakire azt mondod, hogy együgyű, akkor természetesen, az pejoratív, természetesen lehülyészted az illetőt. Ha azt mondod valakire, hogy jámbor, akkor azzal azt mondod, hogy hát élhetetlen nyomorult, aki nem képes megharcolni az élet nagy harcait. Az András? A Szikrából? Ő rá pont nem vonatkozik. Na, szóval visszatérve Böjte Csabára. Jámbor Andrásnak nincsen beszélő neve, úgy, mint Konok Péternek. Ja, igen. A Puzsér mit jelent? De nem nyomozták ki a etimológia? Nincs a Puzsérnak jelentése, engem jelent. Biztos, hogy van, bazd. Tuti, hogy van. Ki fogom nyomozni most már. Na, jó, akkor nézzük a Böjte Csabát, tehát, hogy történtek ott dolgok. Na, Történtek, oké, csak tudod, a román állam most folytatott le egy eljárást erre vonatkozóan. És elítélték ezt az elkövetőt. Fószert. Méghozzá egy több évtizedre. Igen. De eddig... Böjte Csaba ellen nem folytattak, nem emeltek vádat. Nem lehet... Te a jogállam alapján állsz. De nem lehet őket azzal vádolni, hogy szimpatizálnának a magyar kisebbséggel, azon belül a nyíltan fideszes Böjte Csabával. Nem lehet őket azzal vádolni, hogy ők a nyíltan fideszes Böjte Csabának a megúszásához, a bűneinek az eltusolásához asszisztálna a román igazságszolgáltatás. Nem. De tudod, és az ártatlanság vélelme azt írja elő, hogy ha valamire nincsen bizonyíték, hogy az illető elkövette, akkor ártatlannak kell tekintenünk őt addig, ameddig nem bizonyosodott be a bűnössége. És a helyzet az, hogy a Böjte Csabával kapcsolatban ez nem bizonyosodott, de és nincsen semmi okunk azt feltételezni, hogy a Böjte Csaba akár tudott arról, hogy ez a ragadozó mit művel a gyerekekkel, akár, hogy az erre vonatkozó adatokat, információkat eltusolta volna, vagy elsüllyesztette volna, falazott volna az elkövetőnek, vagy bármi ilyesmire vonatkozó gyanú nem vetődik fel. Tehát most ezek után, érted, de akkor is le kell vele számolni, mert az a koncepció, hogy a Orbán rendszert ezek az erkölcsi pillérek tartják, mint amilyen a Böjte Csaba szentségébe és a árva gyerekek, a utca gyerekek megmentésébe vetett vallásos hit és elfogódottság. És hogyha ezt sikerül bedönteni, ha sikerül a Böjte Csabát bemocskolni, tudod, mocskos, megrontó vagy megrontók bűnsegéde, akkor az Orbán rendszer erkölcsi pillérei megrendülnek, és akkor az Orbán rendszer majd összeomlik. Nem tudják, hogy így van-e, szerintem a csontvelejükben sejtik, hogy nem így megy. És hogyha Böjte Csabát bemocskolják, és a Böjte Csaba mondjuk tényleg ellehetetlenül, az Orbán rendszer akkor is marad. Marad, mert nem a Böjte Csaba erkölcsi... De kirúgtak egy támpillért, tudod? Nem a Böjte Csaba erkölcsi integritásába vetett mélységes hit tartja az Orbán rendszer felépítményét. De nem baj, azért csak próbáljuk meg. Kicsit mocskoljuk be, azt meglátjuk. Legfeljebb nem dől össze az Orbán rendszer. Na, eddig se dőlt össze semmitől. Most mínusz egy Böjte Csaba. Na, és nagyjából ez a hozzáállás. És a fél magyarság, amelyik a Fidesz bukásában érdekelt, meg a Fidesz bukását óhajtja, amely óhajjal én messze menőkig együtt tudok érezni, az rám süti, hogy én mosdatom a Böjte Csabát. Tudod? Mosdatom. Mert miért? Mert nem vagyok hajlandó kimondani a bűnösségét, amire jelenlegi tudásunk szerint nem utal semmi. De az erkölcsi felelősség vezetője egy intézménynek arcát adta, ő volt a logó, ő volt a címer, érted, ő volt ott minden, és akkor abban az intézményben szörnyű dolgok történtek. Én rólam kiderülne, hogy én gyerekeket rontok meg, akkor te is felelős lennél, mert hát az apu rendezvény, ez az egész apu brand, ez kettőnknek a brandje, neked tudnod kellett róla, bizonyára falasztál nekem, bizonyára te szerezted be nekem a gyerekeket a pincébe. Igen. Ugye? Így működik. Hát ugye, hiszen most... hát az a te felelősséged is, az a te erkölcsi felelősséged, mint az apu egyik tagjának. Hát te neked tudnod kellett volna, hogy kivel apuzol, bazd meg. És ezek után ne csodálkozz, hogyha bazd meg, te is bűnsegédi bűrészes leszel, hiszen hát bazd meg, kellett neked apuzsérral együtt egyékényről árulni, bazd meg. Hát... Tudod, ez a logika, és tudod, hogy elkezded magyarázni azt, hogy bassza meg, legalább amíg nem bizonyosodik be a bűnössége. Ne kiáltsuk ki bűnösnek az Orbán rendszer bűneiért, mert az Orbán rendszer bűneinek szól ez a dű, ez a vágya a leszámolásnak. Nem a Böjte Csabának, nem a Böjte Csaba tevékenységének. A Böjte Csaba itt egy funkció, az Orbán rendszernek a pillére. Üssük ki! És... Tudod, és akkor az a mondás, hogy úgy kell neki. Miért kellett az Orbán rendszer pillérének szegődni? Aki az Orbán rendszer pillérének szegődik, az ne csodálkozzon, ha kiderül, hogy segítkezett gyerekek megrontásában. Hát ez ilyen játék. Tudod, de amikor az ő szentjüket, az Iványi Gábort támadják, akkor hát mélységes a felháborodás, hogy ezeknek semmi sem szent. De azt mivel támadták? hát olvassál utána, hát léptennyomon, hát a Iványi Gáborba is léptennyomon beleszállnak. Az Iványi Gáborban ugyanazt látja a jobb oldal, amit a liberálisok látnak a Böjte Csabában. Hogy itt ő egy ilyen hivatkozási pont, egy igazodási pont, ő az erkölcsi hivatkozásuk, ha bemocskoljuk, nem marad erkölcsi hivatkozásuk. Azt hiszem, hogy csak gazdasági bűncselekmények gyanúját lebegtették meg. Tudod, a pedofíliáig nem jutottak el. Hát amit találtak. Igen, na ja, világos. De figyelj, a szándékról beszélek, nem arról, hogy értem már, bazd meg, értem. Figyelj. Nagyon jó, ha értem. Annak idején, amikor a kognitív nyelvészettel foglalkoztam, és olvasom Lake of Johnsonnak a Political Mind című munkáját, meg más, ő egyébként egy darabig Obama tanácsadója is volt, és nagyon érdekes dolgokat írt a nyelvnek a hatásáról, és akkor a köznapi metaforák tudattalan hatásairól, és akkor ezt különböző agytöröztök, hogy használják ki, a nyelv uralása révén, hogy manipulálják vele a bárkit. Na, és ennek kapcsán azt mondja, hogy az okságot, például egy ilyen trükk, amik az okságot a korrelációval cserélgetjük. Tehát két dolog egyszerre történik, és rögtön közvetlen oksági kapcsolatot tételezünk föl. És akkor én mond erre példát, Clinton alatt nőtt a kábítószeresek száma. Ugye közvetlen oksági kapcsolat nincs, vagy nagyon nehezen bizonyítható, de a korreláció föltételezi, hogy a rohadt büdös drogosok a demokrata elnök alatt... De azért, de ehhez tudod mi kell? Az kell, hogy egy ilyen csúsztatás működjön, hogy a mítikus térben legyen már egy mítosz, egy mítikus narratíva, aminek megfeleljen, amire rímeljen. És a mítosz világban élő narratíva az az, hogy ezek a liberálisok, meg a liberalizmus, meg a túltolt szabadság, az oda vezet, hogy a gyerekeink drogoznak, az utcán bűnöznek, világos, stb. Világos. Tehát a Clinton, amelyiknek volt egy 8 éves uralma, kvázi a liberalizmusnak, meg hát az a Clintoni 8 év volt a politikai korrektség első hulláma, akkor tanultuk ezt a kifejezést magát, hogy politikai korrektség. Jó, de most korrektség. Csak egy példát mondtam, a Fideszre akarok visszatérni. Ezt mondom, hogy kell, hogy legyen a mítosz világban egy mintázat, amely mintázatra ez a hamis következtetés felel. Igen. És akkor működik. Akkor működik. Na. Mert valójában a mítoszt meséled el ilyenkor, csak adatnak hamisítod, adatnak láttatod a mítoszt. De itt egy mítoszt mesélsz. Na, és akkor térjünk vissza ennek a fényében, vagy tükrében, vagy árnyában a Böjteféle ügyhöz. Tehát, ha a Fidesz által támogatott, anyagilag és erkölcsileg egyaránt támogatott, sőt, marketingileg is kihasznált Böjteféle intézmény hálózatban történnek csúnya dolgok, az ugye rossz fényt vet mindenkire, így a Fideszre. Nem véletlen, hogy pont a Fidesz által támogatott intézményrendszerben történik, mintha máshol nem történne, egyrészt. Másrészt fölmerül, érted, hogy jó, mindegy, ezt hagyjuk, a romániai gyermekotthonok, az mindegy, ez most kiesik. Ide tartozik, de mindegy. Nem a... Kurvára ide tartozik. Ide tartozik, igen, de most maradjunk a szűkebb témánál. Tehát ez szintén ilyesmi, mint a Bill Clinton és a drogosok számának növekedése. Tudod? Bill Clinton kormányzása, drogosok számának növekedése ez alatt. Tehát a kettő között kell, hogy legyen oksági kapcsolat, miközben csak korreláció van. Na most itt ugyanez, tehát hogy egy fideszes intézményrendszerben abúzus történik, meg visszaélés történik, és zaklatás történik, és szemét dolgok történnek, tehát ez a Fideszt minősíti. Na most, ha valaki engem ismer és olvassa a posztjaimat, meg az apun levő megnyilvánulásaimat, vagy régen, amikor még írtam publicisztikákat, azokat olvassa, hát a legelvetemültebb ember sem mondhatja, hogy én a Fidesznek a nagy barátja vagyok, vagy a NER-nek a híve. Csak azt se szeretem, amikor hülyének néznek, tudod? Tök mi, NER ide vagy oda. Érted? NER utálat ide vagy oda. Tehát amikor hülyének néznek, és amikor ezekkel a trükkökkel jönnek. Most a Böjte esetében ugyanez van. Nem. A Fidesz nem felelős, bazd meg azért. A Fidesz, nem hogy a Böjte, a Fidesz sem felelős azért, ami abban az otthonban történt, és lusz. És leszarom, hogy a mérce kiváló képzett szociológiai, újságírói, fasza erdélyi kapcsolatokkal, és narratívákkal, és interjúkkal, és oknyomozással miket írnak. Ez manipuláció, érted? Mondom, kurvára nem szeretem a NERT. A mércét egyébként jobban kedvelem, mint a NERT. Hozzátenném. Na mondjad. Valamit akartál. A romániai gyerekotthonok. A másik arról, meg a romániai gyerekotthonok. Valaki hogy... azt is írta, hát nem akartál beszélni, sajnálom. Hát megkaptam a lehetőséget. Valaki azt is írta egyik kommentben, hogy azóta sokat javultak a romániai gyermekotthonok. Hmm. Mert annak idején... Ki az utcára a kölykökkel? Európa, tehát hírhedettek voltak. Tehát az maga volt a horror, meg a borzalom. Ha lehet hinni azoknak a dokumentumfilmeknek, én láttam annak idején ilyeneket. A Ceausescu majd közvetlenül az őt bukása utáni korszakbeli romániai gyermekotthonok, hát az valami borzalmas, bazd meg. De nagyon nyom, de kibaszott nyomasztó, érted, Borsod megye lófasz hozzá képest. És akkor ebben a közegben Böjte Csaba létrehozott egy izét. Déván levert valami lakatot, elfoglalt egy épületet, tehát ilyen bátor... Hát ez már egy legenda. Igen. Ez ma már egy legenda. Így van. És szóval az van, hogy ő fölvállalta azt, hogy ezeket az utcakölyköket befogadja, neveli, és egy csomó-csomó kölyök ma már felnőttek, a Böjte Csabára a megmentőjeként tekint. Egy nagy csomó kölyök, akiket speciál nem rontott meg ez az alkalmazott, aki ott garázdálkodott, meg aki ott vadászott. De akárhogy is, persze feltételezhető az is, hogy azokat is megrontotta, csak a hazugságban bűnrészessé tették őket. Tudod? Hogy egy összeesküvés... Nem értem. Hát nem, egy összeesküvés, egy összeesküvés elmélet mindig igen. Úgy jó, hogyha bármilyen azt kétségbe vonó tényt be lehet illeszteni az összeesküvés elmélet logikájába, logikai rendszerébe. És akkor az illeszkedik. Természetesen rá lehet mondani. Ebben a konteós keretben ki rontott meg kicsodát? Azt nem értettem. Hát, ugye ez az alkalmazott, igen, aki megrontotta, megrontotta ezeket a kölyköket. Arról van szó, hogy ha az a mondás, hogy a Böjte Csaba egy csomó gyereket megmentett, akik most hálásan gondolnak a Böjte Csabára, meg arra, hogy ez az otthon működik, meg hogy nekik lett egy otthonuk, és nem az utca nevelte őket. Hát nyilván azért mondják ezt, őket is megrontották, csak bűnrészessé tették őket a gyalázatban, amibe belerántották őket, és most már ők falaznak a megrontóiknak. Stockholm-szindróma. Ja, az mind gyanús. Aki azt mondja, hogy Böjte Csabánál nevelkedtem, kurvára nem rontottak és te meg. És te is véded a Böjte Csabát, téged is megrontottak a Böjték. Hát vagy megrontottak, te voltál is vagy, vele, bazd meg, vagy megrontottak, le vagytok vagy, fotózva. Kibújt a szög a zsákból, bazd meg, a fideszes geci. Le na most, fotózva. Most leleplezte magát, bazd igen, meg. Igen. Na, szóval arról van szó, hogy azoknak a kölyköknek, nem mondják ki, de ez lebeg az érvelés fölött. De azoknak a kölyköknek jobb helyük lett volna az utcán, legalább nem rontják meg. Azért verte le a lakatot a Böjte Csaba, azért terelte be oda a kölyköket, hogy ott meg lehessen őket rontani. Ezt azért nem mondja még a leg... Nem mondja. A radikálisabb. Nem mondja, de tudod, hát Böjte Csaba ezt a gyalázatot, ezt a megrontást fedezte. De a érted? Fideszre megy ki a játék. Természetesen. De a Böjte is csak egy... A Böjte is csak egy bábú a táblán. Igen, a Böjtére úgy gondolnak, mint igen. Egy futóra. Mondjuk, igen. És akkor levesszük ezt a futót, és akkor majd a királynak fájhat a feje. Ilyen nincs futója. Igen. Hát jó. De, tudod, számítanak azok a kölykök? Számítanak? Nekem azt írták, hogy igen. Böjte Csaba, azt írták, hogy számít, csak ők számítanak, nem a Böjte. Tudod? De hát figyelj, ha viszont a kölykök, csak a kölykök számítanak, és a Böjte, az befogadta ezeket a kölyköket, és a Böjte az egy gazember, akinek nem lett volna szabad gyerekotthont működtetni, mert visszaélt a intézményének a hatalmával, akkor hát ez azt jelenti, hogy a Böjte Csaba nem lett volna szabad, hogy ezt az intézményt létrehozza, azok a kölykök jobb lett volna, ha az utcán maradnak, mert hát megrontani vitték be őket oda. Nem fölnevelni, ahol aztán megrontottak számos kölyköt, hanem megrontani vitték őket oda. Ennek megfelelően jobb lett volna, hogyha azok a kölykök az utcán tengődnek tovább. Jó, ez a nagyon hard kormagyarázat. De most de ez mondom, lenne következetes. Mondom a mainstream, ez lenne a következetes, de mondom a mainstream izét, liberálist. Eredetileg Böjte Csaba lehet, hogy jót akart és jót tett, de mivel a Fidesz mögé állt és pénzelte, a régi magyar mondás, a posztomba is írtam, aki ad kalácsot, az ad tanácsot, tudod, egy idővel már prostituálódott, és már az intézmény, és az intézményen keresztül a keresztény nemzeti kurzus volt érdekesebb, és értékesebb, és fontosabb, és ezért elmismásolta és fedezett az ott folyó disznóságoknak, nehogy az intézményrendszer azon keresztül az erdélyi magyar jobboldali politika, a keresztény nemzeti kurzus és a Fidesz sabalaba sérüljön. Ez a mainstream, tudod? Eredetileg jó volt, aztán belesodródott majd önakaratán kívül ilyen gyalázatos célokat szolgált, mint egy politikai báb. Ez körülbelül liberális. De tudod, hogyha egy olyan gyerekotthonnak a vezetője vádolná a Böjtét ezzel, ahol nem rontanak meg kölyköket, azt mondanám, hogy bazd meg, ott az erkölcsi alap. Gyerekotthon, kisgyerekek, akik az utcáról oda kerülnek, azoknak a kisgyerekeknek a felnevelése, mínusz megrontás. De azt mondanám, hogy bassza meg, hát lehet ez megrontás nélkül is csinálni, ő jogosan mondja, hogy a Böjte szégyelje el magát. De nem azt veszem észre, hogy ez a kritika, ez a meg nem rontó gyerekotthonoknak a vezetőitől érkezne. Hanem olyanoktól, akik a kurva életükben szartak mindvégig a gyerekekre, de most kurva fontosak lettek a gyerekek. Most kurva fontosak, hogy a Böjte Csaba is, hogy kifejezetten a Böjte Csabán lehet elverni a port. De tudod, azt érzem, hogy a gyerekek itt ágyutöltelékek, amivel lőni lehet a szemközti kurzust. És nem gondolom azt, hogy a Böjte Csaba ágyutölteléknek, vagy ágytölteléknek fogadta be azokat a kölyköket. Nem gondolom. Annak ellenére, hogy kurva rossz véleménnyel vagyok erről a fideszes kurzusról, a 13 éves kétharmadról, és a többi, és a többi. Nem gondolom. Igen. Szabadjon azt gondolni, hogy a Böjte Csaba az baszki épp úgy elszenvedte ezt a gyalázatot, nyilván nem épp úgy, mint a kölykök, akiket megrontottak. De ő maga sem tudott a dologról. Most mentél át Gyurcsán seggéből Orbán seggébe, azért, mert megzsaroltak, hogy te is pincébe tartasz gyerekeket, de én már gyors voltam, mert én jelentettelek föl téged, az volt a... hogy mentsem a bőrömet. Na, hát az volt az ajánlat, hogy megtarthatom a gyerekeket. Mai magyar, megtarthatom a kölyköket a pincében, hogyha benyalok most az Orbán Viktornak. Én azt mondtam, hogy ha ez az ára annak, hogy a gyerekek a pincében maradhassanak. Van. És akkor te kaletázol, mi? Ja. Kaleta csak szeretne ilyen gyerekeket a pincében. Az. Amilyenek nekem vannak. Na, szerintem letárgyaltuk ezt a témát, egyébként értelek, és teljesen abszolút egyetértek veled. Más kérdés, hogy áldozatok tényleg voltak, és azok meg esetleg rosszul érzik magukat, tudod? Tehát akik ott kihasználtak, valaki küldött nekem, a YouTube-on van egy kislánynak egy ilyen hosszú vallomása, sajnos nem tudom megnézni, mert a YouTube nem enged be arra a kurva videóra, mert valami izét kell létrehozzak, fiókot ott, vagy mi a picsa, hogy megnézzem, és akkor nekem az bonyolult, analfabéta vagyok, utálom az ilyet, nem tudom, ha valaki el tudja azt a videót küldeni, tutira megnézem, valaki jelentkezik, biztos Erdélyből, parancsolj. Ha nem Erdélyből, akkor fogd be. Igen, szerintem is. Ott voltam abban a gyerekkorban, ott volt a megrontó ember, és Várjál, mint nevelt? Mint önkéntes. És te is megrontottad a... Jó, ez az apu, bocs. Gyere ki inkább. Gyere is a mikrofonba, gyere, mondjad. Igen, mert tudod, ezt majd a YouTube-on hallgatni fogják a besúgók, és jobban értsék, nehogy belemagyarázzanak bármit is. Szóval sokan vádolják Böjte Csabát azzal... A Puzsér átalakult. Azzal, hogy nem körültekintően választotta ki azt a nevelőt, aki oda került végül abba az otthonba. Igen. Neki az anyukája is nevelő volt. Neki a testvére... A megrontónak? A megrontónak. Aha. Neki a testvére is nevelő volt, és évtizedes viszonylatban ismerték a családot. A csávó, úgy képzeljétek el, hogy mindenkinek annyira tökéletesen tudta játszani a szentet, hogy... Totálisan bekajálta mindenki, hogy ez egy rendes ember. Ez nem egy rendes ember, egy szent életű ember. Tényleg, amikor elmegy a templomba, akkor tényleg komolyan imádkozik. Pszichopata. Pszichopata. Mert a pszichopata az zseni... Most nem viccelek. A pszichopata az egyébként zseniálisan mímeli az emberi érzelmeket. A nagyon-nagyon profik látják meg benne a jeleket. Erre vannak egyébként pszichológiai jelek. A szeme fókuszált, meg így mozog, de ezzel nagyon profinak kell lenni. Az biztos, hogy a pszichopata az sokkal megnyerőbb ám, mint az átlag ember. És az utolsó dolog, amit szerettem volna még ezzel kapcsolatban mondani, hogy a fiú, aki feljelentette, ő nem tudott beszélni. 7 éves korában ott volt a gyerekotthonban, nem tudott beszélni, kivizsgáltatták, megcsinálták a szükséges vizsgálatokat, nem volt semmi szervi problémája, valami olyan traumát szenvedett otthon el, ami megakadályozta abba, hogy beszéljen. És ott úgy, hogy amúgy volt nyaranta szerintem 20 nevelő, vagy 20 önkéntes, így egy nyáron rotációba volt ott rajta kívül még 2 nevelő, aki szemmel tartotta, és volt Böjte Csaba, aki egyfolytában járja ezeket az otthonokat, hogy körülnézzen a ház körül, hogy minden rendben van-e, hogy van-e valamire szükség. Szóval, hogy ennek ellenére tudott ez megtörténni. Valaki biztos hibázott, mert hogy ilyen nem történik meg, hogyha minden rendben megy. De hosszú éveken keresztül itt ez a poém. Érted? Tehát kik falasztak neki? Vagy egyáltalán annyira zárt lehetett ez az egész, hogy nem került ki onnan semmi hír? Itt elég gyakran változnak amúgy a nevelők. Szóval, hogy nagyon, nagyon kevés... Olyan van, hogy valaki több mint egy évig, vagy 2 évig. Ez betarálja az embert, napi 24 órában ott vagy, és kell figyelned arra, hogy ez a gyerek megbetegedett, kell figyelned arra, hogy mindenki eljusson az iskolába, mert olyan helyekről kerülnek oda, ahol az egyik kisrác úgy onnan került oda, ahol kutyaként tartották kint a pajtában. És onnan kellett megtanítani, beszélni. Szóval... De várjál, nem a... Tehát ő még otthon volt kutyaként a... Igen, tehát igen, ilyen igen. Nagyon szörnyű körülmények között. Nagyon. Tehát lehet, hogy a gyerekek egy jó része még azt se tudta, mi történik vele. Igen, mert igen, mert igen. Még szörnyűbb helyzetből kerültek oda. Szóval... Ezt például el tudom képzelni. Ezek a gyerekek nem tudják azt, hogy mi a normális. Sok esetben. Szóval 20 gyerektől, mindegyiktől tudtam olyat hallani, ami széttört a szívemet. Ami teljesen megváltoztatott emberként, mert nem tudtam fölfogni az akkori 17 éves teljesen ezenmel. Más dimenziók, mint amit minden a igen, városból, igen, meg az idézőjelbe vett normalitásból elképzelünk. Persze. Világos. Voltam én is szocmunkás régen, ilyen szintekkel nem találkoztam, hála jó Istennek, de igen, el tudom ezt képzelni. Jó, jó, hát kösz, hogy hozzászóltál, persze. Világos, köszönöm. Világos. Ja, hallottad, Robi? Egyébként ez kurva érdekes, tehát hogy például azért nem derülhet ki, mert még azt se tudják, mi az a megrontás. Csak így utólag, tudod? Egyébként te foglalkoztál régen, de még ilyen sok évvel ezelőtt, tudod, hogy azt se tudta a kis csaj, hogy őt megrontották. Létezik hát, ilyen. És hát arról van szó, hogyha... Ismertem egyébként egy ilyen áldozatot én is. Csak felnőtt korában tudta meg, hogy mi történt vele. Tehát ez szerintem vannak bizonyos jelenségek a társadalomban, meg a kultúrában, amiket nem szabad politikai dimenzióban, politikai relációban vizsgálni, hanem az politika fölötti kéne, hogy legyen. És fideszes az öreg, de természetesen a Böjte Csaba, hogy mi más lenne, érted, Erdélyben magyarként, csak a korcsoportját nézed meg, hogy abban a korosztályban azok között, akik katolikusok vagy ennyire vallásosak, ráadásul erdélyiek, és akkor még nevet hozzá, hogy szerzetes is. Hány százaléka? Értem. És most ez alapján... Kontextusban nézzük a dolgokat, érted? Ez is ilyen. Ő egy közéleti és kulturális szent, aki mellesleg fideszes, de ebben a leszámolás sorozatban csak fideszesként minősül. Csak fideszesként érvényes az ő létezése, csak úgy, mint az Iványi Gáboré, csak DK-sként, érted? Igen. És csak aként szabad értelmezni. Akkor arról beszélj nekem. És annál többnek kell, többnek kell lenni az embernek. Na, ezt akartam mondani. És még még a Vágó István esetében is, aki pedig politikus volt, tudod, DK-s, önkormányzati képviselő volt. Ja. És még az ő esetében is azt kell, hogy mondjam, hogy a Vágó István mérhetetlenül több volt, mint a gyurcsányisága, meg az ateizmusa. Igen. Mérhetetlenül több. És persze egy a maga korának egy csomó nyomorult vonását viselte, csak úgy, mint a Böjte Csaba, csak úgy, mint az Iványi Gábor, vagy oly sokan. Egyébként nagyon szép nekrológot írtál róla. Arról egyébként még nem is beszéltünk, tehát meghalt Vágó István. A Puzsér eléggé beleállt Vágó Istvánba, de rendesen, kajakra, és aztán ugye írt róla egy nagyon szép nekrológot. Én is egyébként, én nem álltam bele, egyszer ironizáltam róla az apun, a mérnökök kapcsán, de úgy nekem nem volt ilyen izé, csak nyilván nekem se volt pozitív az a szerep, amit ő fölvállal, de én is úgy voltam vele, hogy hát... Igen, tehát inkább azt néztem a gyerekkoromnak azt a tévését, akit nagyon kedveltem. A Legyen Ön is milliómosost is kedveltem, tehát én őt egy nagyon jó tévésnek tartottam. Na! És akkor most előkerül. És jött két típusú komment jön ilyenkor, amit én nem szeretek, egyiket sem. Az egyik az, hogy dögöljön meg, de jó, hogy megdöglött magyar ellenes gecince, írja a Keresztény. Na, ez meg a másik. Hát menj az anyádba. De hol lenne keresztény? Sehol, nyilván sehol, bazd meg, Krisztus köpkö... A keresztények egy jó része, bazd meg, naponta köpdösi, és tapossa Krisztust. Erről beszéltünk. De most nem az a témánk. Na, ez az egyik, de erről most ne beszélünk. A másik, viszont azt én ugyan, azt megértem, azt egy fokkal jobban megértem, de helytelennek tartom szintén, hogy jaj, Puzsér! Most már bánod mi, meg most így utólag, akkor kellett volna, amikor még élt. Tehát bazd meg, amikor még élt a Vágó, ő egy közéleti ember volt. Ő Gyurcsány mellett egy közéleti szerepet vállalt, és a szkeptikus társaság élén is egy közéleti szerepet vállalt. Több volt, politikus volt. Hát igen, hát vele úgy beszélünk. De a halál egy szentség. És a halállal lezárul egy sor. Számomra, és bármennyire nem szerettem, vagy nem értek vele egyet, a halál valahol olyan, hogy onnantól nem bántom. Nem, arról van szó, hogy amikor él valaki, és vitázol vele, akkor a pillanatnak felelsz. Persze, annak a pillanatnak, persze. Amiben vagytok, nem és amiről tanúskodtok. Nem arra gondolok, hogy valamikor majd meg fogsz halni, és de meg fogom ezt bánni. Nem, úgy értem, hogy úgy értem, hogy a pillanatnak felelsz. Amikor meghal az illető, és akkor írsz róla valamit, akkor az időtlennek felelsz, a teljes sorsának felelsz, a születésétől a haláláig. Érted? Akkor az egy lezárult történet, igen. Teljesen más. Így van. De annyira, hogy amikor meghalt a M. Ricsi, A bűnöző. Aki elütött több embert kokainozva. Különös módon egy napon halt egy napon meg Berki Krisztiánnal. És akkor Puzsér írt egy nekrológot, és leírta, hogy az egyik bűnöző volt, a másik csak egy bűnözőt játszó kisember, Isten a lelküknek irgalmazom, vagy Isten nyugosztam. Az Úristen fogadja be a lelküket, azt igen, írtam. Tehát, hogy egy ilyen izét, és akkor jöttek a vérszomjas, hogy de megdöglött. És ez egy hatalmas élmény. Ja. Hatalmas élmény. Annyira élvezték, annyira imádták, annyira tud ez a... Ennek a na ennek ez a pogányság. Pogányság egyébként megvan. Ez a pogány. De ez mindig ez meg, a pogány. Ez mindig meg volt. Ez mindig meg volt, csak régen ez sötét titok volt. Aha. Ma meg hencegnek vele. De ez előállnak, és így bele köpik a nyilvános térbe, hogy Barabás. Tudod? Vagy akár csak azt, hogy így végezt ki mindkettőt. Na, ja. Jó, most már metaforikus vagy, de igen. Szóval, mert visszatérve Vágó Istvánra, de várjál, honnan jöttünk? Vágó István, a Böte Csabától. Hogy a Böte Csabával kapcsolatban megjelent egy volt szeretője a Böte Csabának, egy nevelőnő, aki elkezdett egy beszámolót az Amerikai Népszava hasábjain, virtuális hasábjain. De most komoly? A viszonyukról. Mikor volt a viszonyuk? 3 vagy 4 napja történt? Vagy lehet, hogy egy... De a viszonyuk? Meg lehet. Nem, hogy lejött ez a népszava. A viszonyuk mikor volt? Aha. A múltban, éveken keresztül. Mit tudom én, hogy mikor volt? A lényeg, hogy viszonyuk volt. Igen. És akkor ennek a részleteit meséli el a nő, aki legalábbis, és van egy hangfelvétel is, ahol beszélgetnek, és ami arra hivatott, hogy kvázi bizonyítsa azt, hogy Böte Csabának valóban viszonya volt ezzel a csajjal. És a hangfelvétel az arról szól, hogy a csaj az arról beszél, hogy a Böte Csaba azt magyarázza, hogy nincs ilyen, hogy én megerőszakoltalak, hát nem lehet a Marit táncba vinni, a Mari nem akar táncolni. Te egy felnőtt nő vagy, azt tetted, amit te akartál tenni, mondja a Böte Csaba, és mondja a csaj, hogy hát nem erről van szó, hanem arról, hogy te egy szerzetes vagy. Nagyjából erről szól a beszélgetés. Hát ez elég meggyőző. És ezzel és most tudod, az van, hogy különös módon, amiket eddig mondtál a Böte Csaba különös módon, de most ezt tartjuk szentségnek? Hogy nem. Nem vagyunk képmutatók. És főleg, nem is gondolom egyébként... Pincébe tartunk gyerekeket, pláne nem. Tehát ez a... Egyébként nem gondolom, hogy a Böte Csaba egy szent. Csak azt... Tudom, metafora volt a csak szent. Csak igen, közéleti, kulturális szent. Világos. Nem gondolom abban az értelemben, hogy a Böte Csaba egy szent. Igen, de az, hogy a Böte Csaba ehhez a közélethez és ehhez a kultúrához képes szent, az biztos. Ja. Na, és a Böte Csaba... És egyébként szerintem az Iványi Gábor is, ha már itt tartunk. Persze, ő is ez a kategória. Abszolút. És itt nem számít, hogy DK-s meg Fideszes. Kurvára nem. És a Böte Csaba nagy valószínűséggel engedett a test csábításának, hogy finoman fogalmazzak. És kiderül az is, hogy ő hogyan vergődött ebben, hogyan küszködött ebben a... De annyi ilyen film van meg irodalmi... alkotást tudod a szerzetesekről, a igen. Megkísértésről, meg ez annyira igen. Tipikus és klasszikus. Igen. Még és szépnek is mondható. Igen. És érzékletesen ír erről, hogy hogyan esett át egyik elfogódottságából a másik fanatizmusába, vagy az egyik világos. Egyszer elcsábul, és akkor van egy kapcsoló a fejében, ami átkattan, és akkor onnantól kezdve meghasonul. Ja. És ezekről ír a csaj, és hát akkor ilyenek vannak benne, hogy egyszer lelökte őt a lépcsőn, mert nem volt hajlandó elmenni a csaj. Tehát azt akarta, hogy engedje be őt, és hogy zárják le. Tehát, hogy zárják le. De hát, hogy ez a lezárják, ez nem tudom, mit jelent, hogy azért akarok veled találkozni, mert nem akarok. És most ezt beszéljük meg, hogy nem fogok. Igen. Tehát ez az egész, hogy mindenáron engedj be, hogy ezt most zárjuk le, mert ezt le kell zárnunk ezt a kapcsolatot. De ez a klasszik hétköznapi szakításokkor is vannak ilyenek. Igen. Veled is volt ilyen. Igen, de ilyenkor, aki találkozni akar... Igen. Sose. Csak vele. Igen, csak tudod, szerintem az van, hogy aki ilyenkor találkozni akar, az nem akar szakítani. Há, világos. Azért akar találkozni. Hát ez, találkozunk, mert meg kell rendeznünk a szakítást. Hát, vagy aki békülés, tudod, azért. Ez, ja. Ja. Igen. És hát ő akkor lelökte egy lépcsőn, és akkor a keze az bedagadt. És de várj, ezt mind az amerikai népszava? Amerikai népszava, és folytatni fogja, tehát folytatásos regény. Az a lényeg, hogy most egy pár napon keresztül beszéljünk arról, hogy miket olvastunk, és akkor, amikor jön a következő rész, akkor mindannyian úgy veszük fel a fonalat, hogy már, tudod, te. Már van egy mítosz, ami beágyazódik. A iszé egyébként a Bartus, az amerikai népszavás, azt én egyrészt egy őrültnek tartom, és egy totálisan ilyen jakobinus szélsőségesnek. Tehát, hogyha neki kezébe hatalom lenne, hát bazd meg, szerintem az életünk nem lenne biztonságban. Viszont azt el kell mondjam, hogy az a fószer legalább ilyen nagyon gerincesen konzekvens. Tudod? Én nagyon tartok az ilyen alakoktól, és nagyon nem kedvelem az ilyen figurákat, de az, arra bazd meg nem mondhatod, hogy ilyen... Hogy szoktad ezt mondani? Ez a, tudod, ez a amikor valaki bizniszel a hittel, meg igazából cínikus, meg nem hisz az egészben, meg csak az a csávó fanatikus, és őszintén, és mélyen. Azt tudod, hogy a hídgyülekezetéből utálták őt ki. És a Németh Sándorral is van egy ilyen kvázi magánháborúja. Valahol egyébként tisztelem a Bartust. Rettenetesnek tartom, és Isten mentsen meg, hogy ilyen ember... Na, ő Robespierre. Ő Robespierre. A sok Danton között. Na, mindegy. Böjtét igen, és lezártuk? Tudod, nem, még nem, még ott tartunk, hogy a csaj ül a Böjte Csabának a szobája előtt. És azt ugye mondja, hogy nem hajlandó elmenni, nem lesz, ha őt a Böjte Csaba nem engedi vagyok be. Rá kíváncsi. De senki nem gondolt erre rajtad kívül, mert eddig még... amikor a Manhattan szigeten voltam, ami a legembertelenebb hely, ahol életemben voltam. De most komoly. Aha, abszolút. De várj, Kambodzsánál is. Te Kambodzsában is voltál. De és kiszabadultál a Vöröskmer fogságából. Csak láttam a tömegsírokat. Na ja. Kambodzsa egy nyomorult hely nyilván, de ami Manhattan szigeten van, az a szemtelenség, az a törtetés, az a másik letaposása, az a gesztus nélküliség, az elidegenedettségnek olyan... Tehát az az eszenciális, amit a kapitalizmusról szoktak mondani. Igen, rettenetes. Elidegenedettség. És én úgy mentem oda, hogy én valami csodálatos helyre számítottam, hogy én oda fogok Woody menni. Woody Allen. Hogy az a pesgő hát kulturális a élet, és ja. Az a... Hú, hát, hogy az milyen... És az egész Manhattan-sziget azoknak az embereknek, akik ennek a siker és érvényesülés licitnek a legnagyobb tételeit jegyzik, ezeknek az embereknek ketrec harca. És ez... Annyi negatív energiával nem találkoztam. Hogy láttál beautóztam, bele? Beautóztam, igen, külsőleg, hogy beautóztam láttál bele? Beautóztam az Egyesült Államokat, de és négyszer bírságoltak meg, ebből a négyből háromszor New York államban. Na innen az hát, ellenszer, nem, most már pusztán, értem, ez is csak hogy jelez valamit. Ja, igen. Olyan rettenetes, negatív kisugárzása volt ott mindenkinek. Ez már hogy borzasztó. Igen. De nem, hát te is érezted már azt, hogy egy hely elidegenítő. Nem voltak szeretett energiák helyette negatív kisugárzás. Igen. Most is érzem. Sötét az előbb is éreztem a szerzetesek kapcsán, de borítsunk fájtlat a dologra. A sötét, elbaszott energiák ja, voltak. Szar hangulat. Azt figyeltem meg, nem, hát az van, hogy minden percben téged letaposnak. Minden és percben, ez az a nyugat, félelöknek. És ez az a nyugat, aminek szopod a faszát. A Moszkvába lehet, hogy jobb. Moszkvába nem igaz. A Moszkvába a gumáruház előtt az emberek átengedik egymást a járdán. Nem, ott csak a csecsenket. Parancsoljon, bocs, hölgyem! Ott csak a csecsenkeret harcos verszét, hogyha dohányzol. Tudod, az más. Nem az férfias. Ott még rendes civilizált világban. Földig hajolnak a csecsenkeret harcos előtt. Igen, így van. És a lényeg, hogy ezen a Manhattan-szigeten napközben hemzsegnek a mókusok. A fákon élnek, és a fákról lemásznak, és mindenhol lépten nyomon azt találod, hogy a mókusok szaladgálnak át az úton. Aztán, amikor jön az este, a mókusok visszamásznak a fára, és előjönnek a csatornából a patkányok. És éjjel meg a patkányok rohangásznak fel alá. És ebben van valami metaforikus. Abszolút. Ez valahogy az egész világrend. Itt gondolhattok a démonokra, meg az angyalokra. Ugye a mókusok azok fönt élnek a lombkorona szinten, és nappal és éjjel alszanak, nappal lemásznak a földre, a köztes szférába, ide, a purgatóriumba, ahol mi élünk. Onnan föntről, a mennyből, ugye? És itt rohangásznak köztünk. De amikor jön az este, visszamásznak a fára, és az alvilágból, a csatornából följönnek a patkányok. És ha megfosztod a külsejétől, kvázi a PR-jától a mókust meg a patkányt, hát nem különbözik annyira. Na, rögtön eszembe is jutott, amikor mesélte a Puzsér ezt nekem. A Tarantinónak amúgy a legszarabb filmje, a Becstelen Brigantik, ahogy ott a náci tiszt mondja, hogy a zsidó miért patkány. Miért nem mókus? Az a rokonok, érted? És még mond valami más is. Miért pont patkány? Mert a padló alatt mászik, tudod, ott és van valami irtózat az egészben. Na, és nekem tökre ez a náci duma jutott eszembe, amikor így mesélte ezt. És az van, csak hogy ebben nem volt zsidózás. Hogyha elmegy a patkány is egy PR tanácsadóhoz, élhetne ő is a fán. Igen. És, de mivel, hogy ő, hát, hogy mondjam, a rongyaiban, az utca kövén... Tehát te a patkányokkal az alsóbb népcsoportokat azonosítod, a mókusokkal meg a felsőbb népcsoportokat. Nem. Nem, én a patkányok... Tudod, ki volt Fuké? Nem Fukó és nem Fusé. Fuké. Fuké 14. Lajosnak a... korai 14. Lajosnak a pénzügyminisztere volt. Őt követte aztán Colbert, aki kitalálta, amit Kossuth is átvett, hogy hívják azt a gazdasági? Merkantilizmus. A merkantilizmust, így van. Fouquet az egy nagyúrként élt, és így hát sikított is egy kicsit, elsikasztott egy kis lóvét, vagy ezzel vádolták, és aztán élete végig a Bastille-ba került. És az ő címerébe egy mókus volt, innen jutott eszembe, és azt mondja, hogy ilyen magasra juthatok, vagy valami ilyesmi volt a jelmondat. A régi nemesi családoknak nem csak címerük volt, hanem pontosabban nem a családoknak, azt hiszem a különböző kiemelkedő alakjaiknak jelmondatai, például ugye az Zrínyi Miklósnak, Source Bona, Nihil Aliud, jó szerencse, semmi más, meg ilyenek, és akkor ez volt a Fukénak a jelmondata, ez a ilyen magasra kerülhetek, és mókus bakker. Én madarat választottam volna. Tudod? Sast, vagy sólymot, és ilyen magasra. Nem, bazd meg, ő mókust, de tudod mi? Mert nem repül, hanem a fán mászik. Fölfele. Mászik a fán. Hú, bazd meg, eddig szerettem a mókusokat. De miért? Mi a baj azzal, ha mászik a fán? Most így belegondoltam, olyan patkány, ami fölfele mászik a fán. És vörös, bazd meg! Vörös! Vörös patkány, ami mászik a fán fölfele, és elfoglalja a felsőbb szférákat. Hát horror a mókus. Nem, bakker. Csak vicceltem. A patkány az ugye nappal alszik. Lent, amikor a nappal is sötét van. Hát mert éjszakai műszakban volt. Éjszaka, bakker. Igen, hát ő éjszakázik. Abszolút. Mint te! De ő is, ő is, Puzsér éjszakai délelőtt, nem délelőtt, hanem a dél előtt nem is lehet őt elérni. Hát, azért helyel közel el lehet érni. Hát, nagyon ritka eset. Minden esetre a galamb az mókus és patkány egyben. A galamb... Ez a legjobb. Az mindkettőt tudja. Az és a PR tanácsadóhoz sem kell menni, csak venni kell fehér akrilfestéket, és le kell fújni a galambot fehérre, és kész! Tudod, már is mókus lett a patkányból. Kurva és jó. Tudod, az utca kövén a mocskot, tudod, az általa kiszart szar teszi vissza. Egész biztos. Minden az... fertőzésért felelős. Jó, öreg... A madárvilág patkánya. De az öreg néni kiszórja neki a... Hát, na. És de tudod miért? Mert egy kifehéredik, és felszáll az égbe, tudod? És amiatt az egy miatt megéri az összes többi. Na, és az összes többi galamb. Na, tudod, most már megértette. Ő a szent lélek. Most megértette, végre megértetted a szerzetességet, amit beszéltünk. Hát ezért szórja elé a magot, hogy egy, de annak nem csak szabad megenni a magot. Nem szabad. Attól fehéredik ki, hogy nem eszi meg a magot. Hiába szórják elé, nem eszi, nem szedi fel. Ez az aszkéz. És felszáll, és fehér lesz. Igen. Ezt. Szájra kél. Köszönöm. Meg Puzsér megvilágosodása. Halleluja. Na. A mennybe. Na, tehát, hogy valójában, és ugye a Krisztusba maga a galamb költözik bele, azáltal lesz belőle a teljesség. Így van. Hát valójában a mókushoz képest a galamb az magasabbra jut. Magasabbra, mint a sas. Föl a mennybe. Meggyőztél. Én ezért már, szórja a magot. Én már megtértem. Hogy ne szedje fel, és kifehéredjen tőle. De ez csodálatos. Na, hallok tőled jót is ma este. De egyébként egyáltalán nem biztos, hogy fehér volt az a galamb. Robi, az csak mi úgy képzeljük el, meg úgy írjuk le, hogy a Jézus Krisztus kék szemű, tudod, hogy az nem biztos, az lehet, hogy az a galamb az nem volt fehér amúgy. Amelyik... Ja, hogy te rasszista is vagy, bazd meg. Nem, te vagy rasszista, aki csak fehér galambot tudsz elképzelni. Csak a fehér galamb lehet a Szentlélek, igaz? A Netflix már fekete galambról csinálja a legjobb. Nagyon helyes. Bibliai filmet. Úgy kell. Végre. Csak ezért megéri egy Jézusról készült film, hogy a galamb feka legyen. Így van. Néger Jézus, fekete galamb. Ezzel valami jót is tesz végre a Jézus Krisztus. Igen. Na, fekete galambbal. Robi. És beleszáll, és a Jézus Krisztus is néger lesz. És úgy lesz megváltó. Csodálatos, és két színész kell, hogy játsza, mert különben blackface. Tudod? Vagy whiteface, tudod? A néger se lehet fehér, nehogy már. Elveszi egy fehér színészt a lehetőséget. De nem, bocs, két néger színész játsza. Nem, hát... De a néger lehet fehér, Homérosz is már néger, meg mindenki néger. A brit király is néger. Akkor egy néger színész el tudja játszani. Egy néger színész el tudja játszani, az elején fehérre az kell maszkírozni. Az elején ő néger, de tudnod kell, hogy fehér különben kitagad a vók, és aztán megváltozik, ugyanazt látod, de ő már onnantól fekete. Először olyan fekete, aki fehér, utána olyan fekete, aki már fekete. Érted? Jó. Igen. Na, ezt megbeszéltük. Igen. Figyelj, a lélek sötét éjszakája erről írt volna, hogy a feketességről kereszte Szent János, de te nem vagy klerikális reakciós, mint én. Térünk vissza, figyelj, az a mókusok meg patkányok nem beszélted ki. Figyelj, még a társadalom. Olvastad A.G. Wells-t? Te A.G. Wells rajongó voltál, ugye a vakok... Vakok országa. De az időgépet ismered? Mm-hmm. Na, ismered, azt a filmet láttad, de abba is benne van, a lényeg abban... Jó, hogy abba is benne van. Abba is benne van, így van. Egyébként én sem olvastam, én is a filmet láttam. Nem hiszük el! Teljesen ki van zárva. Ez olyan, mint egy barátom egyszer mondta, hogy nincs PhD-m, azt mondták, és te... Érettségim sincs, tudod, ez a kamu, blöffölt végig, kurva jó. Na, visszatérve erre, hogy ott a Versi vízióban, A távoli jövőben az emberiség két faj keletkezik belőle. Faj. Tehát tök más két emberiség. A proletariátusból, ami a filmben máshogy van, ott a hold lezuhan, és akkor a föld alatt maradtakból lesz. Az eredeti H.G. Wells novellában van egy jó kis osztály kritikus tartalma az egésznek, tehát akik a föld alatt dolgoznak, és most nem jut eszembe a nevük, Mordor jut eszembe, de az már Tolkien. Morlokok! Ez az M és R, ez mindig az ilyen sötét izékben van, ezt megfigyelhetjük. Na, és akkor ezek lent élnek a föld alatt, és ember tesznek. A felső, az az elitből egy ilyen puhány, de nagyon szépségkedvelő, vegetáriánus, egyébként vegánt mondanék ma már, és vannak ilyen tendenciák, bazd meg. Az egyik az illiberális, most jöttem le, a másik meg a woke. Tudod, a vegán erőszakmentes, de egyébként geci erőszakos amúgy. Passzív erőszakos. És így van, és hogy ebből ilyen két, az meg mekkora egy lángelme volt ez az A.G. Wells, de ezt most nem viccből mond, tényleg így most jöttem rá. És megvilágosult az volt. Egyik a patkány, a másik a mókus. Nem tök ez jutott eszembe. Ugyanabból az izéből származik, mint a kettő. Ugye? Tehát rokon állatok. Egyébként a denevérről meg nem beszéltél. Azok meg kik? Hát látod, a denevér különös. Mert ő ugye a szárnyas patkány. A patkány, amelyik galambként is funkcionál. Na az mi? Hát az ördög. Nem véletlen lett a vámpírnak, az ördögnek a jelképe. Valójában odalent kéne laknia, így is barlangokban lakik, így is éjszaka jön elő. Aha. De tud repülni, ezáltal be tudja tölteni a galambnak a helyi értékét. Igen. Na, és mi ebből a tanulság? A szerepét. Miért mondtuk el ezt az apun? Hát, mert szórakoztató. Azért, mert errefelé vezet a jövő. Vezet a jövő. Ne nyomasszál már. Hát nem. Hát az A.G. Wells nem ezt írta le, hogy szétszakad a társadalom ezekre a lakóparkokra, igen, amik körül szöges drót van, aztán majd áram lesz a szöges drótban, igen, és igen, ezek igen, között ilyen terepjáró konvojok, fegyveres terepjáró konvojok haladnak át, vagy helikopterek, vagy helikopterjáratok ezek között, de már egyetlen ilyen lakóparkon belül minden kapható. Aha. És a lakóparkok körül, meg ez az őskor. Az nem, őskor. Nem is az ókor? Szerinted Rio de Janeiro-nak ezek a favellái. Igen, az már nem, a Isten városa című film. Az már nem ókor. Az őskor. A nácizmus volt az ókor, ez az őskor. Tehát mi megyünk nácizmus vissza. A nácizmus az Isten királyok kora. Az ókor. Igen, igen. Az a fáraók kora. Igen. Jó. Figyelj, ez nagyon, nagyon megnyugtató volt, amiket mondtál. Egyébként A.G. Wells-ről még csak annyit, hogy pont a múltkor dumáltuk, emlékszel, hogy mekkora lángelme, mekkora... Hát, köszönöm szépen. Mekkora lángelme volt a csávó, de hogy Sztálin hogy befűzte. Mert én ezt nem... Leninnel sakkozott, ez olyan fájdalmas, azt tudom. Ez olyan fájdalmas. Vettem egy interjú kötetet, mert abban ilyen rövidek a szövegek, és van türelmem elolvasni. És még te is el tudod olvasni. És még én is elbírom olvasni. Ja. És abban az interjú kötetben, és tudod, leül az ember, 20 perc alatt, vagy fél óra alatt elolvas egy ilyen interjút, és ez nagyon tanulságos, mert a elmúlt 100 év legfontosabb 25 interjúja van benne, és többek között A.G. Wells interjúja Sztálinnal. Na. És én ott azt vártam, mert az A.G. Wells, az nekem egy nagyon kedves szerzőm, és azt gondoltam, hogy az A.G. Wells, na hát az micsoda kihívás elé áll majd a Sztálin az A.G. Wells-szel. És a Sztálin megette reggelire az A.G. Wells-et. Méghozzá olyan gátlástalanul, és olyan fölényesen, és olyan, tehát azt éreztem, hogy az A.G. Wells abban a helyzetben, mert az A.G. Wells az az egyezményes realitásnak a keretrendszerében élt. És ő tényleg azt képzelte, hogy az van. Ezzel szemben a Sztálin az a Orwell 1984 világának volt a nagy testvérje. De hogyha a nagy testvérben nem hiszünk, mert az nincs is, akkor az O'Brien volt. Tehát egy olyan, egy már abban a, ő a feltöredezett és töredékeiben meghamisított realitásnak a mestere. És abban a világban az A.G. Wells egyszerűen el volt veszve, mint Alice Csodaországban. És úgy lyukat beszélt a hasába a Stalin az A.G. Wellsnek, mint az állat. De ez ilyen szégyen, szekunder szégyen olvasni. Kellemetlen, meg fájdalmas. Aha. Fájdalmas, hogy ott van a korszaknak az egyik lángelméje, az egyik nagy írója, aki a legjobb... Aki nem is puszta író, mert egyébként nála még azért jobb írók voltak, mint írók, csak ő, aki a látnoksága az, ami igazán... Egy lángelme. Ja, lángelme. Igen. És ez a lángelme, ez ott és akkor Alice volt Csodaországban. Vagy tudod, egy kisgyerek ott az édességboltban, aha, ahol minden édességet kínálgatnak neki, és ő nem tudja, hogy ezt tegyem, vagy ezt tegyem. Mert ő az eszmevilágban avatott, ez az ember meg még eszmét hazudik, és ez a hazugság még nincs leleplezve. Még tartja magát. Ja. Téged egyébként ugyanígy szopadtak be a izék? A Jámbor Andrásék? Kicsodát? Hát téged. A Jámbor Andrásék? Hát te mondtad, hogy volt egy reggel, és te voltál a reggeli, akit megettek. Ja, hogy igen, már emlékszem, a Jámbor Andrásék. Jámbor András rábeszélt engem arra, hogy induljak el, vagy kezdjek el egyeztetni. Mert ez hasonló a Sztálinos sztorihoz. Hogy kezdjek el... Elvtárs. A rádióhallgatók kedvéért egy kedves elvtárs megsajnált és sört és unikumot hozott nekem. Hogy nekem lyukat beszéltek a hasamba a Jámbor András, és ezért elindultam, vagy nem indultam el végül az előválasztás, de minden esetre elkezdtem tárgyalni a pártokkal az előválasztás feltételeiről. Na de hasonló volt, mint a Stalin A.G. Wells cucc. Mert úgy adtad elő. Én azért... Akkor azt mondtam, hogy oké, próbáljuk meg, szerintem blöffölnek, de hívjuk le ezt a blöfföt. Aztán kiderült, hogy nem én hívtam le a blöfföt, hanem a blöff hívott le engem. Értem. És akkor már azt mondtam, hogy hoppá, ilyet ne játszunk, mert halálos táncban nem akarunk részt venni. Figyelj, akkor te az ellenzéki politika Böjte Csabája vagy? Együgyű. Annyiban, amennyiben nőkkel közösülök, igen. Aha. Jó. De csak nőkkel. Igen. Hát. Jó. Manapság hát, ez már... Hát. Jó. Ez már a bulvár, hát. Nem szeretnék az osztályharcban a rossz oldalon. Értem. Szabad. Jó. Nem is akarom megfejteni, figyelj, ez már tényleg nagyon a bulvár. Elnézést, én voltam a hibás, hogy nem bírtam ki az A.G. Wells kapcsán, hogy a Puzsér sztoriát meg ne említsem, de hát ez az apu. Na, visszatérve, oké, tehát végeztünk a patkányok. Van még egy témánk, Robi, amit meghirdettem, az viszont azt szintén te favorizáltad, aminek azt a címet adtam, hogy Athén, Róma, Párizs, ugyanaz a szar ismétlődik évszázadokon keresztül. Vágod. Tudod, mi jutott eszembe? Puzsér előadta így a történeti körforgást az európai civilizáció nagyobb döntéseit illetően nekem, és akkor ezt nem mondtam neki, nekem egyébként tökre Hanvas jutott eszembe, és tudod, Hanvas Béla az interjúba, nem Hanvas Bélával készült interjú, hanem az interjú című írása, amit annyiszor idéztünk az elmúlt években, ahol nagyon durva dolgokat mondott 56-ról, az 56 utáni magyar társadalomról, stb. Kevéssé idézett írása, mi szoktuk idézni kellemetlenkedve, ebben azt írja Hanvas. Oroszországban 1924 óta fasizmus van. szélső jobboldali diktatúra, amely szélső jobboldaliság, a szélső jobboldaliság összes ismérvéről azonnal felismerhető. Majdnem így írja, szinte szó szerint, de nem tudom teljesen szó szerint idézni, nincs előttem a textus. És azt mondja, hogy a baloldaliság mindössze az a hazugság, ami az egészet még elviselhetetlenebbé teszi. Na, és akkor ott jön az, ami kapcsolódna a te gondolatodhoz. Azt mondja Hanvas, figyelsz, hogy ahogy Athénban, Rómában, Londonban és Párizsban, Oroszországban is az történt Sztálinnal, a demokratikus egyenlőség forradalma jobboldali privilegizáltak önkényuralmává lett. Érted? De hogy ez annyiszor megismétlődött. És majd Plátont is elmondom, csak akkor most vezess és van egy mintázat, gondolataidat van egy mintázatról. Mint hogyha létezne valahol egy hardware, ami lejátsza a történelmet. És eznek a hardvernek már eleve van egy mintázat, de ami bele van. Ez inkább szoftver, nem? Nem, a történelem a szoftver, és a hardware az pedig egy... A gép. A gép, amiben bele van kvázi égetve a mintázat. A társadalmak. A mintázat, ami lejátsza a történelmet újra meg újra, mert hát ez a gép, ez forog, és újra meg újra ugyanazt a mintázatot játsza le. A római birodalom történelme. Röviden. Királyság. Röhögnek, bazzák. Miért? El lehet mondani a római birodalmat két mondatban, nem? Az jön. Ez olyan, mint egy erdélyi csaiismerősöm mesélte nekem, régen. Te Imolának hívtak. Imola, meséld el nekem a román nyelvet. Senki nem vágja a poént, hülyék. Na, mondjad a mintázatot. Egy nyelvet hogy a faszba lehet elmesélni? Azt hittük, hogy a románnal kapcsolatos, bocs. Nem a román, bazd meg. Már készen álltunk, hogy röhögjünk a románokon, erre a hülye nyelvészeti poénkodásodat nem, kapjuk. Figyelj, Robi, meséld el nekem az angol nyelvet. Na, érted? Így már értjük. Na, mert nyugatfaszopó vagy, és a kulcsingere. Angolokon nem röhögünk, angolok rajtunk röhögnek. Ja. Na, mi a románokkal röhögjük. Nekünk a románokat rendelte ki a sors, hogy röhögjük. De ők a románoknak is kirendelte a sors. Most a tudod, az albánokat, hogy röhögjenek. Igen, na, igen. Szóval Róma. Róma. Róma történelme röviden. Királyság. A királyság probléma. A probléma megoldása. Köztársaság. A köztársaság virágzik. Majd válságba kerül. A válság megoldása császárság. A francia forradalom történelme. Kiinduló pont, királyság. A királyság probléma. Megoldás, köztársaság. A köztársaság virágzik. Válságba kerül, megoldás, császárság. És mindenki megvilágosodott. És ebben, és ez az analógia, ami zajlott. Ez Orbán Viktor. Ez leírta. Egy személybe. Mindenről az Orbán Viktor. Mindenről. Már nem tudnál nélküle élni. Nem lenne, ki kéne találnod. Már magam röhögök magamon. Ja. És gyakorlatilag a francia forradalom történelme az a következő 200 évnek a történelme röviden. Az, ami ott lezajlott, először ugye a alkotmányos monarchisták, Lafayette, majd jönnek a zsirondisták, Brissot, majd a zsirondisták is nyaktiló alá kerülnek. Jönnek a jakobinusok, Danton, meg Marat, a veszetteket előbb fejezték le, mert a szélső balt is ki kell iktatni, tudod. Igen, de a veszettek nem volt... Az orosz forradalomban és az anarchistákkal korán végeztek, Robi. Korán végeztek, utána lőtték tarkon egymást már a bolsevik veszettek. Veszettek felelnek meg az anarchistáknak, és a jakobinusok felelnek a bolsevikoknak. Meg a Szerintem a jakobinusok a szocialistáknak, szociáldemokrata pártnak felelnek meg, és azon belül a Danton felel meg a szozdeveknek. Robi, de az orosz bolsevikek is a szociáldemokráciából alakultak. Igen, ugye, ott is a szociáldemokrata párt hasadt szét. Menseviké, meg bolsevik szájra. Ugyanez volt, hogy a jakobinusok azok a szociáldemokrata pártnak felelnek meg, a menshevik az a Danton, és a bolsevik az a Robespierre, meg a Saint-Just. De már a Mara is bolsevik volt, csak ő hamarabb meghalt. Hát mert rény áldozata Igen. lett. Na, és ez a történet zajlik le aztán. Ez a modellezett történet, ami minthogyha egy nemzeten belül, egy nemzet történelmén belül lezajlott, azután lezajlik nagyban az egész emberiséggel a következő 200 évben. Akkor most ezt végignéztük. A történelmi funkciója a Napóleonnak az volt, hogy a polgári törvénykönyvvel a polgári társadalom spúráit kiszórja. Ez megtörtént. Majd ezek három forradalmi hullámban kicsiráztak, és három forradalmi hullámban átformálták Európát. Aztán még az első világháború is, meg még a második világháború is ennek az utóvétharca volt. Ja, és a jövőre vonatkozóan mondta ez nekünk bármit. És ezt az egész, ezt megismételte a történelem, azt, ami ott lezajlott 6 év alatt. Na most azt gondolom... Hol? Hogy? Hol? A francia forradalomban. Hát a Napóleonig az nem 6 év volt. Nem, 1780... de nem számít ide. A Napóleonnak a hatalomra jutásáig mondjuk. És nem 1789-től 1799-ig. Jó, 10 év alatt. Akkor még nem volt császár. De már a olyan hadvezér, aki nem a hatalom, átvette, az a lényeg, még a Julius Cézár, még császár. Cézár és Augustus. Igen. Kvázi. A császárrá koronázás előtti Napóleonnak Cézár felel meg, jó, az utáninak meg kvázi Augustus. Kvázi 10-12 év mondjuk. Igen. Na és akkor ez a történet így megismétlődött, ez a 10-12 éves történet, de lényegét tekintve a Termidor már eljött 6 év után. Igen. És a Termidorra a megoldást kellett még megszülnie ott a történet. És az volt a császárság. És az lett a császárság. Igen. És ez a történet zajlott le aztán a 20. századig. És azt gondolom, hogy amit pedig a Beatles leírt, na ez az most érdekes. Az a rockzene történetének, meg a könnyűzenei szórakoztatóipar további történetének, mondjuk 40 évének ugyanúgy az a 8 év, a Beatlesnek a saját története, amit leírt, ugyanúgy az eszenciális története, és az, ami kicsiben ott lejátszódott egyetlen bandán belül, ahogyan a francia forradalomban egyetlen nemzeten belül, azután oké, most mindenki beszáll, és lejátsza ugyanezt a mintázatot nagyban. Most mindenki megalakítja a saját együttesét, a saját Beatles-ét létrehozza, és végigjátsszuk részleteiben. És most rendesen kijátsszuk, nem néhány évre, hanem most évtizedekre. Mindegyikből a Beatles mindegyik változásának, mindegyik fázisából egy évtized lesz. És egy évtizeden keresztül kidolgozzuk azt. Mert valójában a 19. századi meg a 20. századi történelem mi egyéb, hanem a francia forradalom mintázatának a kidolgozása részleteiben. Annak révén, hogy most mindenki beszáll, minden nemzet. Nem ugyanezt történt a könnyűzenével 40 év alatt, vagy 50 év alatt, mondjuk úgy a 90-es évekig, azután, hogy a Beatles a maga 8 éves történetét megírta? Nem pontosan ugyanezt történt? Tulajdonképpen értem, tehát a tárgynyelvi diskurzusról most ugrottál metanyelvi diskurzusra. Én azt hittem, mert ezt a Beatles-es cuccot, ezt nem mondtad nekem, az előzőeket mondtad, én azt hittem, hogy arról akarsz beszélni, amiről egyébként már korábban, évekkel ezelőtt dumáltunk sokat, csak hát ugye jó felfrissíteni, mert tényleg a történelem a élettanítómester, hogy a kurva nagy közhelyet mondjuk, de hogy hogy ugyanazok a politikai játszmák, ugyanazok a hatalmi, inkább nem is politikai, tágabb ez, hatalmi és kulturális mintázatok öröklődnek az európai történelembe, de egyébként, ha nyilván más kultúrköröket megnéznénk, ott is nagyon hasonló dolgok öröklődnek. Tehát a maoizmust sokkal jobban megértjük a kínai császárság történetéből, mint a marxizmus-leninizmusból. A sztálinizmust jobban megértjük a cárizmusból. Így van, pontosan, mint a marxizmus-leninizmusból. Én értem, de azt hittem, hogy ebbe a szférába akarsz maradni, de nem. Tehát, hogy a tárgynyelv, a konkrét tárgyról való beszélés, az ugye itt a történelmi mintázatok, tehát ugyanazoknak a forradalmaknak, változásoknak és hatalmi játszmáknak a újra és újra termelődése. De nem, ezzel a bitlices cuccal, bele se gondoltam, ugrottál, nem tudom, hogy igazad van-e, és most nem viccelek, ugrottál egy izét, és te igazából nem is a hatalmi vagy kulturális mintázatokról akarsz beszélni, hanem metanyelvi diskurzusba léptél át, tehát metaszintre, nyelvről szóló nyelv, nem valamiről beszélünk, hanem a valamiről beszélünkről beszélünk, ergo te a mintázatosságról magáról. És akkor te most ilyen szélsőségesen platonista lettél voltaképp. Ha úgy veszük. De ez most mindegy, legyél, jó. Nem, az. Ezek szerintem, jó az. Ezek mind közvetett bizonyítékok. És ezt tudod, honnan jön benned? Nem, az analógiás gondolkodás, mert egyébként, amiket te elmondtál, az tökre használható az analógiás gondolkodásba. Vágod? Most miért nézel így? Szerintem az van, hogy a kollektív tudattalan, az azt jelenti, hogy van egy hardware. A kollektív tudattalan a hardware. De miért hardware, bazd meg, az nem valami, ami, mint egy épe... A hardware az egy anyagi entitás, a kollektív tudat... Ja, értem, miért hardware, mert az maga a befogadója a programoknak. De akkor se hardware, az bazd meg. De nem, hardware, az hardware az a társadalom, a kultúra, meg az agyunk, az hardware. Nem, de nem csak az agyunk a hardware. Rossz a hardware. Hanem, igen, de mondjuk a társadalom, meg a kultúra, az hardware. Igen, és ez a társadalom, meg a kultúra így van megírva. Ez a minta van beleégetve. Ezt játssza le a történelmünket. Aha. És ez, hogy az emberiség arra volt ítélve, hogy megtörténjen vele az, ami a Beatles. Ez először megtörtént a Beatles-szel, mert mindig van egy kísérlet, mielőtt forgalomba hozunk valamit, ott kísérleti körülmények között megtörténik a hatás, majd exportáljuk, és mindenki megkapja. Most a Beatles ugyanúgy lett exportálva a világba, mint minta, de ahogy miért, a francia forradalom, meg a polgári társadalom. A francia forradalmat, meg Rómát értem. Sőt, egyébként még tudták is. A francia forradalomban nem véletlenül használtak római szimbólumokat. Tudod? De most frígiai sapka, meg a faszom tudja mit. Figyelj, meg a veszőnyalábot. Azt nem csak Mussolini használta, Puzsér egyszer kapott tőlem ajándékba egy 1793-ba kiadott már a forradalom alatt francia részpénz, a 16. Lajosnak a arca van még rajta, akit abban az évben fejeztek le, és a hátulján a veszőnyaláb, amit a Mussolini is használt címenek. Tehát tudatosan nyúltak vissza Rómához. Tehát még ez is benne volt, de te most igazából tudattalan mintázatokról beszélsz. Na most figyelj, értem a franciát, meg értem a Rómát. A Beatles-t kevésbé. Egy picit fejtsd már ki, hogy mi volt az a minta, ami aztán öröklődött. Hogyha megnézed azokat a lemezeket, amiket a Beatles készített, ott jól láthatsz egy ívet, amit leírtak. És mi volt az az ív? És ez az ív, hát az elején ők egy fiúzenekar voltak. Hát ilyen gomba, frizurás, Liverpooli gyerekek. Tehetséges proli gyerekek. Fiúzenekar voltak, akik a szerelemről énekeltek, nagyjából fogalmuk nem volt semmiről a világon, de kurva tehetségesek voltak, és fosták magukból ezeket a kurva nyálas, kurva jól értékesíthető bugyuta számokat, hogy she loves you, yeah, yeah, yeah. Nekem is ez... Bazd meg, miért ez a szám jutott eszembe? De azon, de tényleg. Csak mert azért nem ostoba. Mondtam, mert... Igen, és ezeket a... De hogy akkor ez forradalmi volt. Igen. Akkor ez forradalmi volt, csak innen nézve. Elvis Presley ott volt már korábban, igen. És még se. De jó, de Elvis az Elvis az a hazugsága volt annak, aminek a mondjuk úgy a Beatles a valósága. Az igazsága. Igen, igen. Ah. Tehát az Elvis az egy jó hangú, jó bariton hangú, helyes csávó volt, aki jól rázta a seggét. Na, nagyjából ez volt az Elvis. Azért a John Lennon, Az apám beverte volna a pofádat. Az apám már a Beatles, pont azért nem szerettem, ő Elvises volt. Na jó, de Rákosi korszak Magyarország, vágod. Na, jó, mindegy. Jó, a démonaiddal hadakozol. Túl. Igen. A fasz, az őseim szellem, az nem jó, démon. De nem, az a démon, hogy neked az apádat mentegetned kell, amiért Elvises volt. Az a démon. Igen, igen. Na, igen. Magyarázkodnod kell valakinek, igen, hogy Elvises volt az apád. Igen. Nem Beatles-es. Igen. Na, de hogy minden esetre aztán ez a banda, ezt a bandát először elkezdte a szórakoztatóipar legyártani, aztán megpróbálta formálni, aztán ezeknek az előadóknak. A menedzserüket tudott. Három zseniális figura, abból kettő ilyen kirobbanó tehetségű dalszerző, egy meg egy kiváló, rendkívül magas nívójú gitáros, akiből aztán később, ez alatt a 8 év alatt, szintén egy nagyszerű dalszerző lett. Azzá fejlődött. Ez a Harrison. De a Lennon meg a McCartney az két kirobbanó dalszerző, akik ráadásul úgy szerezték a dalaikat, hogy voltak Lennon dalok, de azokba annyit rakott bele a McCartney, mert úgy lett jobb, és voltak McCartney dalok, de azokba annyit írt bele a Lennon, mert úgy lett jobb, hogy végül az lett a döntés, hogy minden közös daluk Lennon kötőjel McCartney. Tudom. Figyelj, de kellett hozzá a menedzser, akit úgy hívtak, hogy Epstein. Epstein. A megrontó. A kígyó. Igen. Bár azért el kell mondjam, hogy ugye a McCartney egyik legjobb száma, a Let It Be, ugye az egy katolikus szám, bazd meg. Mother Mary Comes to Me. A Szűz Mária jön hozzám, bazd meg, ez egy katolikus szám, pedig angolok. Na jó, ott, bocs, a Szűz Mária az ott is Szűz Mária, az anglikán egyházban a katolikus dogmák megmaradtak. Mindegy, hatalmilag protestáns, de liturgiailag meg nagy rész katolikus. Katolikus, na igen. Na. Tehát, de hogy aztán ők beavatódtak a LSD-be, meg a hippizmusba, meg abba, amiből aztán a Woodstock lett, abba, amiből, igen, aztán a 60-as évek lett. De a mintázatot mondja. Majd olyan művészekké, olyan egyedülálló művészekké fejlesztették magukat, ami már szétvetette a Beatles-t. Bár a mintázatot kérjük, a mintázatot, Robi, most, a Beatles-nek a történetét mindenki ismeri. Én azt látom, hogy ezek a művészi hatások, ezek azután az egész nemzedékkel megtörténtek, és különböző műfajokban. És ugyanúgy, ahogy Róma, ugyanúgy, ahogy Athén, Róma, Párizs, tehát hogy ugyanazok a szerepek, meg figyelj, az analógiáknál beszéltünk, tehát azt értem, hogy Kurt Cobain, jól lejtem a nevét? Cobain. Az milyen hülye egy neve volt szegénynek, pedig egyébként nagyon szerettem. Nem volt hülye neve. Ő miért? Tehát azt értem, hogy ő Jim Morrisonnal méronológ. Vagy az Amy Winehouse-a izével, a Janis Joplin-a. Érzem, még akkor is a tök más zenét csináltak, tök más volt a két faszi, érzem az analógiát. Most a Beatles-ből nem lehetett érezni akkor, hogy a Beatles egy forradalom. A mintázat, ami öröklődik. Én azt hiszem, hogy a mintázat az, hogy ebből az üzletileg orientált ösztön kifejeződésből, igen, amiből a Beatles kilépett, ebből egy profi termék legyen, a profi termékkel szemben létrejöjjön egy ellenkulturális identitás. Aha. Majd ez az ellenkulturális identitás magas művészetté érjen és fejlődjön. Most már értem. Majd elérve a csúcsot, így kvázi összeomoljon és szétzuhanjon. Most már értem, én azt hittem, én most akartam ironizálni, de most már értem, hogy miért forradalom és császárság, meg most már ezt értem. Én szerintem ezt írd meg, mert kurva jó jobb gondolat, mint ahogy itt előadjuk az est végén. Nem ironizálok, ez komolyan. Tehát most már értem, hogy kicsi... Tehát ugyanaz, ahogy a Rómában, stb. A politikában végigmentek a... Plátont már nem fogom elmondani. Végigmentek a izék. Mondd el a Plátont! Hosszadalmas, majd máskor. Figyelj, végigmentek a cuccok, meg bezavarna ebbe a narratívába. Figyelj, mert az szofisztikáltabb. Végigment... Oh. Úgy szeretnék, szavazzunk, hogy elmondja a Plátont! Ki szavaz a Platónra? Ki szavaz a Platón ellen? Na! Most egyébként tehát értem... Most demokrata vagy? Nem. Már most tudod, lebuktam, és sose olvastam Platont. Most muszáj elmondanom. Most valamit mondanod kell Platónról, vigyázzál. Valamit mondanom kell, kurva szám, filmekben ilyenkor izzad, de valahogy kivágja magát, hiszen a közönség se olvasott, tehát hazudhatok bármit. Na! De neked nem... Akkor te most kimész ott! De neked nem hisszük el, mert részeg vagy. Na, de viszont... Na, figyeljetek! Egyébként nem, most komolyan, a Pláton az államban leír... Plátonnak az állama egyébként egy hihetetlen sokrétű mű. Ott még a lélekvándorlásnak az általa vélt szisztémáját is leírja, az utolsó könyv, a pamfüliai ér látomása, hogy mivé születnek az emberek a következő életben, de mindegy. Ebbe a legérdekesebb leír egy olyan társadalmi folyamatot, hogy királyság, amit kicsit idealizál is Platón, aki a hagyományoknak meg a szakralitásnak azért a híve volt. És a királyság hogyan süllyed arisztokratikus köztársasággá? Ezért kell nekem most Plátonról beszélni, hogy olvassa a mobilján a izéket. Na, ennyit bazd meg Plátonról. Hát, ha találok valami érdekeset. De a közönség, ha rám figyel, akkor elmondom, az arisztokratikus köztársaságból hogy lesz oligarchia, abból timokrácia, pénzuralom. A pénz hogy találja meg magának a demokráciát, mint a legjobb államformát, a demokrácia hogy süllyed anarchiába, és az hogyan hozza létre a türannoszt. A zsarnokságot, a diktatúrát, amit egyébként a szigorú Plátón a legaljábbnak tartott. Mert az ő egyébként eléggé fasisztoid állama, az nem diktatúra. Tehát a türannosz és a tyrannis az számára a legaljább, legdurább. Leírja a weimarizálódás folyamatát. Még Róma sincs sehol, Robi. Még Róma sincs. Érted? A görögöknél. És leírja ugyanazt a folyamatot, ugyanazt a szart, ami ismétlődik. Örökkön, örökkön, örökké. Egyébként, záróakkorként még szeretnék valamit elmondani, ami lazán tartozik ide, de kurvára ide tartozik. A múltkor felvetettem azt a régi teológiai problémát, hogy Isten hogyan tud-e olyan követ teremteni, amit ő maga sem emelhet fel, és ez ugye egy paradoxon, amit ő maga sem tud fölemelni. És erre egy barátom, a Tenéglő Takács László nevű barátom azt mondja, hogy ezt a problémát már megoldották. Isten, mivel omnipotens, mindenható, tud olyan követ teremteni, amit ő maga sem tud fölemelni. És mivel, akkor föl tudja emelni, várjál. És mivel mindenható, létrehoz egy olyan istent magából, aki azt a követ föl tudja emelni, és erre azt mondja, hogy Indiában, a brahmanizmusban ezt megoldották azzal, amit azt mondták, hogy Brahman azért a legnagyobb, mert magánál nagyobbat tudott teremteni. És ezzel így vagyunk mi is. Ez volt az apu, azért iszik, mert a sírsz.